Hapa nasema tunaomba maelezo kuhusiana kubeti. Kubeti unafanyaje? Inakuwaje? Kuna vitu vingine mweza kuuliza, lakini sasa hatujui muamala wake au mambo yanayofanyika inakuwaje. Mimi sijui jambo nalisikia. Kubeti ni kufanyaje? Nani anaweza kutoa maelezo? Naam, tafadhali. Unabashiri. Hem, toa maelezo jitosheleze. Unafanyaje? Unabashiri nini? Zinacheza Ulaya. Shati mpira kwanza. Mpira. Timu zinacheza Ulaya. Ulaya msimu yote. Au msimu yote. Kwa hiyo pale unakuwa na bashiri, umetimia kishinda. Ikishinda kwa pointi zinatolewa. Na? Eh? Ndio vizuri basi. Kishinda? Kuna bashiri wewe timia hii ikishinda, kuna pointi pale pembeni zinawekwa. Sawa. Au ikisuluhu, ikitoa draw, au ikifungwa, kuna zawadi zinatolewa. Kama kuna kiasi cha pesa. Huyo ameanza mmoja afafanue zaidi. Anajua mambo vizuri, mtaalamu. Nani anaweza kusema? Naam, hem toa ufafanuzi. Yaani yaani unabashiri kwa mfano leo atacheza timu fulani na timu fulani. Eh? Lazima tuwe na hela. Lazima. Shingapi? Mfano shingapi leo? Wana akili sana eh? Kwa kipata kwa mathalan umeweka 500 na mwenzako ameweka 10,000. Kupata Ampino ya tumelezi. Naam. Saka Allah khidu. Inapotokea na timu zingine wanasijia tuko mbele zaidi wao wenyewe. Yaani wanasema hizo timu hizi matokeo yake ikiwa hivi, yaani kuna baadhi ya timu zinasijia tuko mbele, timu fulani inakuwa mshindi zaidi. Kwa hiyo unapotabiri pale unaangalia na mimi ngoja nikae hivi. Kwa hiyo kibashira baada ya hii timu inatoka 3-2. Kama wao walikufanya au wao muongezea zaidi maarifa zaidi. Kwa nasema kama timu hii ukiingiza 500 unapata milioni 10. Timu hii ukiingiza 1,000 kwa matokeo haya unapata kiasi fulani. Au wewe unakutabiri wewe mwenyewe kama wewe hapo. Kwa hiyo kuna mfumo unatabiri wao wenyewe. Wewe unaweka hela unaweza kupindua matokeo yao au wewe ukatabiri matokeo yako mapya. Nimeelewa. Kwa sijalijua ile jambo nilipenda nasikia tu. Nakubeti. Sasa hapa kwanza kuna sehemu mbili. Hili jambo lenyewe la asli ambalo watu hushindania na kutabiri, nini hukumu yake? Tumesoma sasa hivi hapa. Yaani musabaka wa hali kama hizo. Watu wamevaa nguo lakini si za stara. Kuna tashabuhu bil kufar na mambo mengi ya muharramati ambayo yapo. Sisi tuseme kwamba kucheza mpira moja kwa moja ni haram, la. Baadhi ya ahli ilmu wametoa maelekezo, lakini kwa taratibu hizi na hizi na hizi na hizi, malengo yake ikiwa ni wasila tu takawi na kujichangamsha mwili, lakini kukuchunga taratibu za kisheria, basi ni jaiz. Kinyume cha hivyo, akiingiliwa na mambo kama haya yaliyopo ulimwenguni hivi sasa, ni jambo la haramu. Hilo hatuna shaka juu yake. Watu wasijakashangaa na mpira nao pia ndio hivyo. Hatuna namna sasa kwa haya mambo ambayo yameingia ndani yake. Wachilia mbali, kiingia shiriki ndani yake halasi, kila kitu kinaharibika. Sikwambii lahu ambayo iko ndani yake kwa kiasi cha juu kabisa, mpaka wengine wanapoteza maisha kwa sababu ya mpira. Kifungwa basi afa, roho yamtoka kwa sababu amefungwa, wazimia, poteza fahamu, presha juu, na mambo kama hayo ambayo